تجویز کروں گا, اور اس کے بعد اس کا حل بتاؤں گا تھوڑا سا. یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ وہ لوگ, وہ مسلمان جو دین سے بالکل دور ہیں, نہ دینی مجلسوں میں جاتے ہیں, نہ دینی کتابیں پڑھتے ہیں, نماز کبھی کبھی پڑھ لی, کبھی جمعے کی پڑھ لی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن میں انہیں بھی برا نہیں کہتا, اس لیے کہ ان کے دل میں بھی ایمان کا ذرہ تو ہے, ایمان کی رتی تو ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ بخش دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا وہ بھی کندن بن کر جہنم سے نکلے گا اور نکالا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو قابل نفرت تو وہ بھی نہیں ہے, لیکن اب دنیا کی محبت اس پر غالب آ گئی, دنیا کا رنگ اس پر غالب چڑھ گیا. اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اور اب ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں, خواتین اور مرد, ان میں کم از کم یہ جذبہ تو ہے کہ ہم دین سیکھیں, دین سمجھیں. لیکن خرابی ان میں بھی ہے, ہم میں بھی خرابی ہے. ہم دین کا نام لینے کے باوجود بے دینی کے کاموں کی طرف ہماری رغبت ہے. تو میں نے جو آج مرض کی تشخیص کرنی ہے وہ اپنے مرض کی تشخیص کرنی ہے, اور اس میں میں آپ کو شامل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہم اس بیرومیٹر پر, اس تھرمومیٹر پر اپنی بیماری کا علاج اگر دیکھیں تو ہمیں سب کو اپنا اپنا قصور نظر آ جائے. اصل بات تو یہی ہے نا. ہاں ہاں, ایک تو بات بھائی یہ ہے, ابھی میں مولانا سے ذکر کر رہا تھا کہ ایمان کی صفات میں ایک ایمان کی صفت یہ ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان رکھے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور زندہ کرنے کے بعد مجھ پر سارا بھید جو میں نے یہاں اعمال کیے ہیں اس دنیا میں وہ سب کے سب دکھا دیے جائیں گے. چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا اور اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے, اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور اس پر اللہ سزا دیں گے. سوائے اس کے کہ جس غلطی پر تم نے معافی مانگ لی, ندامت کے ساتھ توبہ کر لی, وہ سب گناہ مٹا دیے جائیں گے. ان کے علاوہ جن گناہوں کو تم نے کیا اور دانستہ کیا اور پھر معافی بھی نہیں مانگی اور توبہ بھی نہیں کی, اس پر گرفت ہوگی. ہاں, آج کیفیت ہماری سب کی یہ ہے کہ ہم دین کی روایات کو اور اپنے معاشرے کی روایات کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں, چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور غیروں کی روایات کو اور غیروں کی رسم و رواج کو اپنے اندر داخل کرتے چلے جا رہے ہیں. جو طریقہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا بتایا, اس کو ہم پس پشت ڈال رہے ہیں, اور انگریزوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کو کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں. اور اپنا ہی نہیں رہا بلکہ اپنے اندر ہم نے انہیں راسخ کر لیا. اور اس میں خواتین مجھے معاف کریں, اس میں سب سے زیادہ قصور خواتین کا ہے. اور خواتین کا قصور کیا ہے کہ شادی, بیاہ یا غمی, کوئی بھی موقع ہو, یہ ضد کر کے اپنی بات منواتی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑ دیتے. شادی آ جائے تو ڈھولک بھی بجاتی ہے, جیت بھی جاتی ہے, اور نہ جانے دیکھ اگر ان کا شوہر یا بھائی یا بھتیجا تو کہتی ہے کمال ہے, ساری عمر میں ایک دفعہ خوشی ہمیں دیکھنے کو ملی, ہمیں اپنے دل کے ارمان نہ پورے کرے اس میں. تو یہ عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہے, مرد بھی مبتلا ہے لیکن عورتیں زیادہ مرض میں مبتلا ہے. تو ایک تو یہ بات اس سے بچنا چاہیے میری بیٹیوں اور بہنوں کہ طریقہ وہی صحیح ہے, طریقہ وہی اچھا ہے, طریقہ وہ مسلمانوں کے لیے وہی بہتر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور اگر تم اس کے حضور کے طریقوں کو چھوڑو گے تو سوائے پریشانیوں کو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. آج ہر گھر میں پریشانی ہے, ہر گھر الجھن کا شکار ہے, ہر فیملی کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تو وہ اسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے کہ مجھے فلاں نے تعویذ کرا دیا, مجھے فلاں نے جادو کرا دیا, اور اس جادو اور ٹونے اور اس تعویذوں کے چکر میں آ کر وہ اپنی عبادات بھی چھوڑ بیٹھتا ہے اور اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتا ہے. تو بھائی آج جب ہر آدمی پریشان ہے, جب ہر گھر میں کام خراب ہو رہا ہے, غلط کام ہو رہا ہے, تو میرے عزیز دوستوں پھر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ معاملہ کیا ہے, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, چین اور سکون کیا کہاں گیا, اطمینان قلب کیوں رفو چکر ہو گیا, اطمینان قلب ہمیں کیوں نہیں ملتا. پھر سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ اور بھائی مردوں کو بھی سوچنا چاہیے اور عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے گھر میں ساس بہو کی لڑائی ہے, نند بھارجوں کی لڑائی ہے, جنانیاں جٹھانیوں کی لڑائی ہے, اس میں کس کا قصور ہے؟ نہ جٹھانی کا قصور نہ درانی کا قصور, قصور ہمارے اعمال کا ہے, قصور ہمارے اعمال کا ہے. ہمارے اعمال دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم دین سے دور ہو کر چین کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جس کا مفہوم میں بتاتا ہوں, آیت نہیں سناتا اس لیے کہ آیت سمجھتی کوئی نہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطمینان خبردار, سن لو مسلمانوں, سن لو خبردار. خبردار کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا کہ اطمینان قلب ملے گا میرے ذکر میں. اور ذکر کا کیا مفہوم ہے؟ ذکر کا مطلب اللہ اللہ کرنا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے, بلکہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کو, اللہ کی ربوبیت کو, اللہ کی عظمت کو اپنے ہر عمل میں عمل دخل دو, اپنے ہر کام میں, اور ہر کام میں اپنے بتا چلو ہر کام میں اللہ کی بات کو مانو, اپنے نفس کی بات کو نہیں مانو, اپنے نفس کی بات کو بالکل نہیں مانو. یہ بات مانو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے, میں نے اسے کرنا ہے, اور اس میں میرے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچو. میرے معاملات جو ہے وہ اللہ, اگر میں اللہ کی بات مانوں گی یا مانوں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اور اللہ خوش ہوں گے تو میرے معاملات سنور جائیں گے, میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو بھائی یہ اس معاملے میں اپنی قربانی دو گے تو بات بنے گی, ورنہ بات نہیں بنے گی. اس کا تو شور اتنا ہوگا کہ یہ بات سننے نہیں دے گا جو میں نہیں, اس کا شور زیادہ ہے. اچھا تو یہ معاملہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم کس کس نافرمانی میں مبتلا ہے. مردوں کی نافرمانیاں اور قسم کی ہیں, خواتین کی نافرمانیاں اور قسم کی. خواتین کی نافرمانیوں میں جو سر فہرست اس وقت کام خراب ہو رہا ہے وہ ہے بے پردگی. عورتوں میں یہ رواج عام ہو رہا ہے کہ وہ بے پردہ ہو رہی ہے, اور بے پردہ ہی نہیں ہو رہی, اس سے بھی چار قدم آگے بات خراب ہو رہی ہے. کیا ان کا لباس اتنا باریک ہو گیا ہے کہ سارا جسم جھلکنے لگا؟ ان کا لباس ایسا, ان کی چال ایسی, ان کی ڈھال ایسی, تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے کافی ہے. کہ اللہ اللہ اسی اللہ کی اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کی وجہ سے ہمارے چین اور سکون کو اللہ نے اٹھا لیا, اور اگر ان خرابیوں کو ہم دور کرنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوگی اور اطمینان اور سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بھائی خواتین سے میری درخواست ہے کہ وہ بے پردگی کو چھوڑے, اور بے پردگی صرف اس کا نام نہیں ہے بے پردگی کہ وہ بالکل بے اوریاں پھر رہی ہیں, نہیں, بے پردگی کا مطلب ہے کہ پردہ شرعی ہونا چاہیے, جس سے پردہ کرنے کا حکم ہے اس سے پردہ کرنا چاہیے, اور جس سے پردے کا حکم نہیں ہے اسے تو ہے ہی نہیں. تو بھائی سب سے پہلے اپنے لباس کی فکر کرو کہ آپ کا لباس ایسا ہو جو آپ کے جسم کو ڈھکے, ایسا لباس نہ ہو جس میں کہ لباس بھی پہنا ہوا ہے اور رنگی بھی ہے, جو لباس پہنا ہوا بھی ہے اور مردوں کو دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے, ایسا نہیں لباس ہونا چاہیے. عورت چھپا کر رکھنے والی چیز ہے, عورت لفظ عورت جو ہے اس کا اگر آپ ترجمہ کسی لغات میں دیکھیں گی تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت کا مطلب ہی یہ ہے کہ چھپا کر رکھنے والی چیز. جب چھپا کر رکھنے والی چیز ہے تو پھر اسے پردے میں ہونا چاہیے, تو یہ بے پردگی جو پھیلائی جا رہی ہے جان بوجھ کر وہ اصل میں بے حیائی کو ترویج دی جا رہی ہے, بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے, اور بے حیائی کو پھکی پھیلایا جا رہا ہے تاکہ عورتوں تک ہماری پہنچ ہو جائے, عورتوں تک ہماری گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے, اور جس عورت کے ساتھ ہم جو چاہے کرتے پھریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کے اعمال کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہماری جان نہیں چھٹے گی, ہمیں اطمینان اور پریشانیوں سے نجات نہیں ملے گی, پریشانیوں سے اور دکھوں سے نجات اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر ہم اللہ کو اپنے راضی رکھیں. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے, جو بات میں کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے لباس میں رد و بدل ایسا کرو کہ لباس تمہارے جسم کو ڈھانک لے, اوریانی نہ ہو. جس طرح کی قمیضیں آج کل بن رہی ہیں, جس طرح کی شلواریں آج کل بن رہی ہیں, جس طرح کے پردہ, جس طرح کا لباس ہم آج کل عورتوں کو پہنا رہے ہیں, یہ سب ایسے ہیں جو عورت کی زینت کو کھول کر دوسروں کے سامنے یہ پیش کرے. جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں اپنی زینت کو, اپنی آرائش کو, اپنی زیبائش کو چھپا کر رکھیں. اس سے بڑھ کر میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عورتیں اللہ اللہ بھی کرنا چاہتی ہے, اللہ والی بھی بننا چاہتی ہے اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں, دونوں کام ایک ذرا ہو رہے ہیں. یعنی یہ بھی خواہش ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے, یہ بھی خواہش ہے, یہ بات نہیں کہ اس کی خواہش نہیں, خواہش ہے, لیکن اس کے ساتھ نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو بھائی نافرمانی تو آج آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ اپنے بچے کو ناراض ہو جاتے ہیں, تو جب آپ اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناخوش کیوں رہے گا؟ نافرمانوں سے تو ناخوش ہوتا ہے ہر کوئی, ہم بھی ناخوش ہوتے ہیں اور اللہ بھی ناخوش ہوتا ہے. تو اپنے لباس, بھائی زیادہ زور سے بولا نہیں جا رہا, اسے جلدی سے کرو ٹھیک. اس سے ہوا کچھ؟ تو سب سے بڑی نافرمانی جس کا ذکر آج میں خاص طور پر کر رہا ہوں وہ بے پردگی ہے, اور جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہاں سلائی سکول بھی قائم ہے اور یہاں عورتوں کو سلائی سکھائی بھی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کی پڑھی ہوئی لڑکیاں ایسا لباس ڈیزائن کریں, ایسا لباس متعارف کرائیں جو عورتوں کے سطر کو ڈھانپنے کا ذریعہ بن جائے، جو عورتوں کے جسم سے نشید و فراز کو چھپانے کا ذریعہ بن جائے، نہ کہ یہ ہو آج لباس ایسا ہے کہ بجائے عورت کے نشید و فراز کو چھپانے کے وہ دکھانے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو یہ بھائی یہ اس نافرمانی سے عورتیں نکلیں گی تو ہمارے گھر میں چین اور سکون بحال ہوگا۔ اور میں دوسری بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خوشی کی رسموں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی مبارک وہ ہے، اچھی شادی وہ ہے، عمدہ شادی وہ ہے، مجھے پسند وہ شادی ہے، اور اس شادی میں برکتیں ہوتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں جس شادی میں کم سے کم خرچ ہو، جس شادی میں کم سے کم خرچ ہو۔ تو بھائی یہ بھلا بھی آپ ہی کا ہے، وہ پیسہ جو آپ ان ناجائز کاموں میں خرچ کریں وہی پیسہ آپ کی ضرورتوں پر کام آئے، تو یہ زیادہ فائدے کی بات ہے یا ذرا سے وقت کی شیطان کو خوش کرنے کے لیے آڈال کریں آپ؟ شیطان کو خوش کرنا چاہیے یا اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہیے؟ اللہ کو خوش کرنا چاہیے، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے شادیوں میں، بیاہوں میں، اور رنج میں اور خوشی میں جو اللہ نے ہمیں سکھا دیا اور اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھا دیا۔ تو یہ دو باتیں آج میں نے آپ سے کرنی تھی۔ بھائی مجھ سے نہیں بولا جا رہا، اتنے زور سے بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ نئی بات بن گئی، اب یہ جو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر یہ آپ نے سن لی ہیں تو آج اس بات کا ایڈ کر کے اٹھو، اس بات کا وعدہ کر کے اٹھو کہ ان دونوں باتوں میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانیں گے اور کسی ایسی بات کو نہیں مانیں گے جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہو۔ نہیں بولا جا رہا، آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ کا کیا کام۔ چلاؤ تو صحیح، پہلے اس کو اسپیکر کو ہیئر کرنا، جو باتیں میں عرض کر رہا تھا۔ آواز آ رہی ہے؟ جو باتیں میں عرض کر رہا تھا اس کی موٹی موٹی باتوں میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ لباس ایسا متعارف کرایا جائے جو عورت کی کے جسم کی حفاظت کر سکے, عورت کو جسم کو ڈھانپ سکے. اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہوں کو سادہ کرنے میں اپنے مردوں کو ترغیب دیں کہ شادی کو کم سے کم خرچ میں نبٹائیں. اور یہ جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور انگریزوں کی رسمیں ہیں, ان سے اپنی جان کو چھڑا کر اپنی شادیوں کو پاک اور صاف کریں. میں حیران ہوتا ہوں کہ عورت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نکاح یعنی شادی اتنا اہم اور مبارک کام ہے کہ اس میں مانگی ہوئی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. اب کام عبادت کا ہے, لیکن ہم نے اپنی حماقتوں سے ہندوؤں کی نقلوں میں, ہندو کی نقل کرنے میں ہم نے اس عبادت کو شرارت بنا لیا ہے, اس عبادت کو عذاب کا ذریعہ بنا دیا. تو اس میں جو اہم رول ہے, جو اہم کردار ہے, وہ خواتین ادا کرتی ہیں. اور اگر خواتین ہی اس کام کو چھوڑ دیں اور اس کام کو رسموں سے پاک کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 50% سے زائد جو مسائل ہیں گھر کے وہ حل ہو جائیں, اور اللہ کی برکتیں اور دعائیں سب شامل ہو جائیں. بھائی بس اس سے زیادہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی, بس ایک تو طبیعت خراب ہے کل صبح سے, ایک کچھ یہاں معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ طبیعت پر بوجھ چل رہا ہے. تو بس اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرا دین سیکھنے آئے, یا اللہ ہم تیرا دین سکھانے آئے, ہمارے آنے اور آپ کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور ہمارے سننے اور سنانے کو یا اللہ جو تھوڑا کہا ہے اسے زیادہ سمجھ کر ہماری نیتوں کے مطابق یا اللہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دے. بس دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے دے. اصل بات تو بھائی عمل کی ہے, باتیں جتنی جی چاہے سنو, تقریر جتنی جی چاہے سنو, لیکن عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. اور عمل اگر کرنے لگو تو اس پھوٹی پھوٹی گفتگو کو اور ان حالات میں جو حالات ہمیں اس کی سپیکر کی وجہ سے پیدا ہوئے, ان حالات کی وجہ سے کے باوجود ہم نے بڑے صبر اور تحمل سے جو دو باتیں سنی, اللہ ان دو باتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں کی الجھنوں کو پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے, جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ اور مستمرہ عطا فرما دے, اور جس جس کے گھر میں جو جو مسئلہ ہے یا اللہ سب کو آسان فرما دے. خواتین کی طرف سے درخواست ہے یہ گاؤں کے لیے, مختلف خواتین ان سب کے لیے اللہ پاک اللہ جس جس جن جن خواتین نے درخواست دعا کے لیے کی ہے, یا اللہ تو سب کے معاملات کو سمجھتا ہے, سب کے معاملات کو جانتا ہے, یا اللہ ان کی درخواست کو قبول فرما لے, اور ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ میں مسافر بھی ہوں اور یا اللہ بیمار بھی ہوں, یا اللہ تو مسافروں کی اور بیماروں کی سنتا ہے. یا اللہ ان تمام خواتین اور تمام حاضرین و حاضرات کے لیے دعا گو ہوں, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں نجات عطا فرما دے, اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے, اور جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں مصیبتوں سے نکال دے, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے, جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه. مشقت محنت زیادہ کرنی پڑی اور بات پہنچ نہیں سکے. یہ بچوں کو پڑھا دیا, چلو بچے ادھر آ جاؤ ہمارے لے آؤ.